Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 3 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem setmana, encetem programa i encetem mes. Sí, sí, encetem el mes de maig a través de la ràdio en aquest 3 de maig de 2010. Amb un temps que, la veritat, no acompanya gaire, eh? Avui, si heu de sortir, agafeu el paraigües perquè plou. Sí, sí, un dia lleig, lleig. A més, les temperatures han baixat una mica. Avui no podem anar amb màniga curta com dies enrere. Encetem, com és habitual, tots els dies aquí, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, un Línies Obertes. Un Línies Obertes que tenim des d'ara i fins les 9, dues horetes per compartir i per intentar que aquest pas des del llit fins a la feina, o l'escola, o l'institut, o la universitat, sigui el més agradable possible. Començarem, com és habitual, amb les notícies curioses, notícies positives i notícies que ens sorprenen. Després connectarem amb el Transmet per saber si la pluja ha causat alguna incidència a transports públics, igual que també connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària catalana. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui que ens ofereixen des del Servei Meteorològic de Catalunya. D'aquí una estoneta, gairebé a 8:15, tindrem amb nosaltres a la Carla Garriga, que ens portarà propostes de Barcelona de Franc. Per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, Angie Morales ens farà viatjar a través de Mapa Mundi. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes, Vanessa Leiva i Carlos Blasco ens portaran una nova edició, segona ja, del Quejòmetro. Anem a queixar-nos, va! Tindrem també l'agenda del dia i, per acabar, el Carlos Aguilar ens portarà la crítica televisiva. Tot això fins les 9 del matí a RKB, a Línies Obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada. Recorda que si vols queixar-te, si vols dir la teva, fes-ho a través del 93 468 55 55. Salutacions de qui t'acompanya en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Arriba el moment de les notícies curioses, les notícies positives, les notícies que ens criden l'atenció. I una notícia que ens crida molt l'atenció és que l'Estació Espacial Internacional estrenarà un androide que s'utilitzarà per tasques domèstiques de l'estació, sí, sí. És el primer tripulant no humà de l'Estació Espacial Internacional, pesa uns 140 quilos... I bé, no és cap inconvenient que tingui la pell dura de fibra de carboni. I és que els seus braços i les seves mans robòtiques es mouen amb tanta desinvoltura que són capaços d'estampar la seva firma en un paper i utilitzar claus angleses amb precisió. És a dir, que si ara ja teniu a casa el robot de cuina, el robot aspirador, el robot que... neteja i que també et frega el terra. Ja només us cal el robot manetes, aquest que pot utilitzar una clau anglesa i que us pot fer les reparacions de casa. I també curiosa la notícia i positiva és que la Fura dels Baus ha estat triada per l'Expo de Xangai per mantenir... l'únic muntatge permanent a l'Expo de la Xina. Es diu Wind of the City i tindrà 2 milions d'espectadors. Serà la seva obra més llargament representada i amb més públic presencial. És l'únic grup, com dèiem, amb un muntatge permanent a l'Expo. La proposta de la Fura va ser triada entre diverses opcions. Per exemple, hi havia la de Cirque du Soleil i és per donar vida al concepte de millor ciutat, millor vida. Diu que demanaven un musical per tots els públics i la Fura ja va estrenar el 2007 a la Xina l'espectacle Imperium. L'argument és més que simple. Les aventures d'un àngel incapaç de volar i una nena trista per diferents ciutats, a Osaka, a Nova York, a París, a Londres, a Sydney i a Barcelona, fins a trobar-se a Xangai, amb més de 60 ballarins xinesos que participen en l'obra. Però el protagonisme principal són 7 torres de cubs gegants i mòbils que varien constantment l'estructura d'un escenari giratori. Doncs bé, des d'aquí la nostra felicitació a la Fura dels Baus. Una altra notícia sorprenent és que en aquests temps que corren, temps de crisi, sembla ser que un quadre de Picasso podria batre el rècord de les subhastes d'art. Sí, sí. Durant 2008-2009 hi va haver un estancament en el sector de l'art, però per si no havia quedat clar, amb el rècord establert el mes de febrer passat, amb la venda d'una escultura de Giacometti per 104 milions de dòlars, 78 milions d'euros, doncs sembla que les grans sales de subhastes de Nova York estan remuntant i donen sortida aquesta setmana a la temporada de primavera amb desenes d'obres mestres, expectatives de negoci entre els grans especuladors financers i els nous rics russos i asiàtics, i un candidat a trencar el rècord de Giacometti, el quadre de Picasso, Nu, Fulles Verdes i Bust, un quadre de l'any 1932, amb un preu estimat d'entre 70 i 90 milions de dòlars, és a dir, entre 52 i 67 milions d'euros. Però que s'espera que pugui trencar el sostre de la licitació. Déu-n'hi-do! I sorprenent, si més no, les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Esperanza Aguirre, que quan li van preguntar en la festivitat del 2 de maig, va ser preguntada pel diari El País, amb una enquesta se li va demanar una valoració sobre l'enquesta que publicava el diari El País i que atorgava al PP una altra vegada majoria absoluta a la comunitat, malgrat el cas Gürtel. La senyora va respondre que els electors són més llestos. La corrupció és un fet consubstancial a les institucions. L'important no és que es produeixi, sinó que es fa per evitar-la. És a dir, els polítics poden estar tranquils, amb la consciència tranquil·la, quan hi ha casos com el cas Gürtel, per exemple, perquè la corrupció és un fet consubstancial. Si és que, clar, és normal. Ells es fiquen en política i és automàtic que ja es corrompen. Per tant, queden lliures de pecat. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do quines declaracions! Passa un minut d'un quart de vuit del matí, anem a sentir una mica de música i de seguida tornem amb la connexió amb el Transmet. Ens quedarem amb un tema de Eminem. Sing for the moment. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Ideas or nightmares to white parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing to see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. And what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. 'Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back. Talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants, blue rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control. He just lets his emotions go. Of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Holy or unholy, only have one homie. Only this gun, lonely, 'cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker. They can be great, or they can be great, or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, muscle the store ship us platinum. Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing ass. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all gonna turn it to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but it's grudges against me. If I'm such a fucking menace, this shit doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too.

A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Cinc per dos quarts de vuit del matí. I com és habitual, la més matinera dels dilluns, la Carla Garriga. Molt bon dia, Carla. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Estem bé, però ara m'he fixat amb el guió i hi ha moltes faltes d'ortografia en el meu guió. Ah, l'has escrit tu, eh? L'he escrit jo. Ai, a quina hora l'escriuries? El diumenge a primera hora del matí, que ja et pots imaginar... Com estàs? Com estic? Clar. Estic fantàstica. Fantàstica, sí, sí. Com sempre, la Garriga sempre està fantàstica, vaja. I normalment la Garriga ens porta una música i li dic, per començar la secció, i avui li dic, què portes avui? Dic, mira, sorprèn-me. Aviam. Clar, jo, doncs mira, com et sorprenc? Mira, no sé. A veure si et sona això. De moment no, eh? No. Tu escolta la lletra quan comenci a cantar, eh? Va, comença. Jo després he de dedicar a la meva secció, però ja ho farem després, vale. Oi? Ahora que no estás, los árboles del parque. Això és molt romàntic, ara. No crecer. Així és com em sento jo quan no estàs, Garriga, durant tota la setmana. Només em vens a veure dilluns. Ara no em facis plorar, que jo venia molt, molt contenta avui amb aquest dia solejat que ens fa. Sí, i tant! Tenim un sol! Que surts al carrer i dius, avui no em mouria del carrer. Caminaria i passejaria tot el dia. Doncs jo m'hagués quedat dormint a casa, eh? Sí? Què vols que et digui? Són amenaces... Àlex Ubago. Aquesta cançó, eh? Sí. Va, canviem, que si no ens posarem aquí massa... Vaig a dedicar el meu programa. Dedica'l. I el dedicaré als nostres amics romanesos de Badalona. Ah? Salutacions. Salutacions. Perquè ells ens escolten. Sí. I perquè ser violent o ser una mala persona no depèn de la teva nacionalitat, perquè hi ha molta gent que té el DNI espanyol. I està tancada a la presó, també, eh? I tant. Doncs pels nostres amics romanesos. A més, s'ha de dir que, si bé hi ha un petit col·lectiu de gent d'aquest origen, que pot ser conflictiu, hi ha també una gran quantitat de persones romaneses que no ho són i que són gent que treballa en el nostre país des de fa molts anys i que viuen aquí i estan integrats molts. Doncs per ells... Què doncs, poden fer avui els nostres amics? Què poden fer? A veure... Doncs... Avui els porta fins i tot proposta. No, però... no especialment per ells. No especialment per ells. Per tots. Ah, vale, pensava que era una proposta específica. No. Doncs ja fa dies que hi ha una proposta que a la meva secció es va repetir. I és que des de Barcelona de Franc volem apostar per l'exercici físic de la gent gran. Mm-hmm. I què faran? Aniran a jugar a futbol? No... Tampoc aniran al gimnàs. Avui aniran a ballar. A ballar? A ballar. Ah, molt bé. A ballar, perquè ballar significa molt més que anar a la sala de ball. Oh, significa i tant. Significa arreglar-se, pentinar-se, maquillar-se. Sí. I tots ben mudats avui cap a ballar. A on? A veure, on? Això m'interessa. Espera't, Ai, que la Garriga està dormida al encara. Al centre Pepita Casanelles, estic molt adormida. Al centre Pepita Casanelles? Sí. Ai, que maco, m'agrada el nom. Vés-hi. Centre Pepita Casanelles? Pepita Casanelles. Sona passeig... bé. Sí, al passeig de la Zona Franca 185, al districte de Sants Montjuïc. Ah, molt bé, eh? Sí. Molt bé. Google... Mira, jo sé qui pot anar-hi, que viu per allà. Qui? El Juanra. Ah, Juanra, que avui triomfaràs. I tant. Sempre... Que estaran totes allà amb la sombra de ojos azul. Clar, que sempre diu que no troba parella, que no troba parella. Doncs mira, ja tens l'oportunitat perfecta, José. Clar, clar, vinga. Avui els pantalons de pinces. Va, ball per la gent gran, al centre Pepita Casanelles. Passeig de la Zona Franca, 185, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Molt bé. Doncs ja tenim aquesta proposta pel dia d'avui. Quina son, David, em quina costarà son, molt. Ai, ai, ai, ai. Necessites cafè. Sí. Sí. Sí. Què més tenim? Dimarts. Dimarts, a veure. Aviam, aquesta setmana hi haurà dues propostes fotogràfiques. Dues tu, fotogràfiques, m'agrada. Tu esculls la que vulguis, i si vols les dues, a les dues. Home, igual les dues, m'agrada molt les propostes fotogràfiques. Doncs dimarts us proposo anar al Palau Robert de Barcelona. Sí. Allà al Passeig de Gràcia amb la Diagonal, no? Sí, correcte. Bonic. I amb el títol Mans a l'obra, la fotògrafa Anna Boyer ens apropa al món desconegut de la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Ah? Descobrirem un treball documental sobre el col·lectiu de treballadors de tot el món que van estar al nostre aeroport construint-lo. Ah, curiós. I podeu anar de dilluns a dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i els diumenges de 10 del matí a 2 quarts de 3 del migdia. Ara la Garriga està fent reivindicacions aquí també. Vol una altra sobre Lleida-Alguaire. No parlarem de l'aeroport Lleida-Alguaire. A veure, que bueno, teniu sí. Un aeroport. Que sí, que Escolta. Sí, que no ens escolten des d'allà. Vols que et parli de l'aeroport? Parla de l'aeroport. És petit. Sembla una estació de trens. Bueno. I els horaris són fatals. Si t'agrada sortir a les 4 i 5 del matí, perfecte. I tornar a les 4 i 5 del matí, genial. A veure, però què més vols? Surt a les 4 i 5 del matí. Què més vols? Per ser Lleida i està bé, no? Aprofites tot el dia després. Clar, surts a les 4 i 5 del matí, a quina hora arribes a la destinació? Depèn on vagis. I a les 5 de la tarda ja estàs mort. Bueno, que però... Que no. Aprofites tot el dia i després tornes a les 4 o 5 de la matinada, és a dir, te'n vas de festa i quan tornes de festa agafes l'avió. Que la gent de Lleida ens haurà compte venir a l'aeroport del Prat. Ho sentim, sentim molesta la gent del Prat, però continuarem venint aquí. Bé, què hi farem? Nosaltres vam posar tota la bona voluntat. Sí, jo també. La vaig posar tota, però he vist que els resultats no són els esperats. Dimecres. Una altra fotogràfica. Anirem al Caixa Fòrum perquè s'inaugura el primer monogràfic que es fa a Espanya sobre el fotògraf Jacques Henri Lartic. Sí. Un seguit d'imatges que reflecteixen la ràpida transformació dels costums al llarg del temps. Lartic va capturar amb la seva càmera la realitat que l'envoltava amb unes tècniques estètiques que renovaven el llenguatge fotogràfic. Total, que podreu veure 230 fotos representatives de la seva carrera fotogràfica. L'exposició la podeu veure tots els dies de 10 del matí a 8 del vespre, exceptuant els dissabtes. Ah! Ai! Que la podreu veure fins a les 10 de la nit. Ah. Ah, vale. Fins a les 10 de la nit el dissabte està molt bé. Tenim temps per anar-hi. Ens ho podem combinar. Sí, si treballem els dissabtes fins a les 8 i mitja, dius, mira... Fins a les 10. Fins a les 10. Escolta, està bé, això. Tenim temps. Ai, que dormida! Ai, com m'està costant avui tot plegat! Saps què m'ha passat? Què t'ha passat? Us ho explico així en plan... Va, tu explica'ns-ho, sí, que no ens està escoltant ningú. Tu explica'm-ho a mi. Jo l'altra feina, a la meva altra feina normal... Sí? L'ascensor... I aquesta no és normal. No és normal, David. No és normal llevar-se aquestes hores. L'altra feina que té un horari normal... Sí? Has vist que l'altre dia em va cremar una noia a l'ombro? Perquè... Ser. Oh, que dolenta. I ho va fer a propòsit, oi? Segur. De veritat. Us ho explico. L'ascensor d'aquest edifici... del de la ràdio. Sí. És igual per dins que el de la meva feina normal. Sí. I me n'he anat al pis 5. Estem en el segon, eh? Clar, nosaltres estem en el segon, però jo, la meva feina normal, estic en el pis 5. I bueno... Clar, bueno, i quan has sortit has dit... No, aquí no és la ràdio. Ja passa, això, ja. A tu t'ha passat, no? A mi també em passa, en una altra feina normal que també tinc, agafo el telèfon i dic, RKB, bon dia. Coses que passen. Va, dijous. Dijous. Anirem al cicle de concerts La Taverna del Cat. Sí. Que setmanalment organitza el Centre Artesà Tradicionarius. Mm-hmm. Aquest nom també t'ha agradat, eh? Sí, Tradicionarius. Tradicionarius. És sonor. Oi? Aquesta setmana, dijous, dia 6, podreu gaudir de la cançó improvisada a càrrec de Ferriol Massip i Bob. Ah? Que no és Bob Esponja. Ai, no, no, quina pena. S'escriu v.o.p.b. Ah. Bob. Bob. Bob. Dijous, va, a dos, dijous. Quarts, a dos quarts de deu de la nit, al Centre Artesà Tradicionarius, a Travessera Sant Antoni 6, al barri de Gràcia. Molt bé. El meu barri adoptiu. El teu barri adoptiu. Sí. Oi, que maco. Oi. Vinga. Doncs anem cap al cap de setmana, ens atencem ja fins a divendres. Cinema. Cinema? Cinema a les Corts. Ah, molt bé. En aquesta ocasió veurem la pel·lícula de... Fem-ho a l'estil TV3, eh? A veure. Hover Hawks, El somni etern. Divendres a dos quarts de sis de la tarda al Centre Cívic Joan Oliver Pere IV, al carrer Comandant Benítez, número 6. Cal dir que l'aforament és limitat. Que si voleu veure una pel·lícula de l'any 46, sí, us dongueu pressa perquè si no, no tindreu cadira. Ai, ai, ai, doncs ja sabeu. Comandant Benítez, número 6. A dos quarts de sis de la tarda al Centre Cívic Joan Oliver. Doncs ja sabeu, afanyeu-vos, que si no, no arribareu a temps i us trobareu sense cadira. El Howard Hawks. Anem fins a... Anem fins a dissabte. Que dissabte, pels carrers i les places de Barcelona, hi ha la gincama del TMB. Ah, mira! Ah, ens hi podríem apuntar i fer l'equip RKB. Ai, sí, seria molt divertit. Perquè només costa 4 euros. Ah, està molt bé. Doncs mira, dissabte a partir de les 4 de la tarda podem participar a la gincama més gran del món. Què heu de fer per apuntar-vos? Doncs tenir 4 euros. Ah, molt bé. I puntó. Tres amics? Jo saps que sempre he tingut una frustració amb això? Jo sempre m'hi he volgut apuntar. I mai no he trobat ningú que volgués fer equip amb mi. No sé si és perquè no volien fer equip amb mi o perquè no volien anar a la gincana. No els hi preguntis, David. No ho preguntaré. La no vull frustrar-me més. La resposta potser que t'agradi. Doncs va, 4 euros i 3 amics. Perquè han de ser 4 al grup, també. Home, els 4 euros els tinc. Ara em falten els 3 amics. Sempre et quedaran els xats. Per exemple. Podrem xatejar i buscar amics per internet. Serà una opció. Doncs a on? Us heu d'inscriure, la llista és massa llarga, així que millor entreu a tmb.cat. Hi ha molts llocs d'inscripció, David. Que entrin allà i que mirin el més proper i sort. Doncs ens trobem allà. Escolta, igual tmb.cat tenen alguna mena de fòrum de busco amics per la gimcana. No estaria malament. Proposem-ho. Proposem-ho, sí, ho proposarem David des d'aquí. David Morales no té amics per la gincama. No. Truqueu-nos al 93... 468... 55... 55. O bé escriviu-nos, liniesobertes@idicom.net, o ens deixeu un missatge al Facebook. Ah, això. www.facebook.com/liniesobertes. I feu-vos fans de Jo també quiero ir a Houston i pedir un aplauso per Agustina. Exacte. I tant. Diumenge. Diumenge, va, finalitzem la setmana. A córrer per la Diagonal. A córrer per la Diagonal? Anirem a córrer per la Diagonal, 5 quilòmetres de res, entre Còrsega i la plaça Francesc Macià. Una cursa que està oberta a tothom a partir dels 16 anyets. Els menors d'edat, però, necessiten l'autorització dels tutors. I es tracta d'una cursa gratuïta per tots aquells que disponguin de xip groc. Xip groc? Què és això? És un xip que tu portes, no incorporat a la teva pell. Sí. I el que fa és controlar-te en tot moment a la teva cursa. Ah. Crec que són aquests xips perquè no t'escapis de la carrera, no sé què, tal qual. Ara ja t'han de controlar fins i tot amb xips. Quina cosa. Com los perritos i les les teves cobaies porten xip. No, no. Les cobaies no acostumen a tenir xip, no. Podia posar-ne, però... Vaig pensar que tampoc no els agrada sortir de la gàbia, és a dir que... Ja està. No hi ha problema que s'escapin. Molt bé. Jo els deixo la porta oberta i em diuen que surti jo. Clar que sí. És que tenir-te tu per casa, David... Ah, en total, ja ens portes el menjar, ja ens dones de beure, ja tenim tot. Si viuen com volem? Unes reines. Clar, i tant. Total, que 3 euros, si no teniu el xip, us en donaran un. Ah, per 3 euros puc aconseguir un xip? Groc? No, serà blanc. blanc. Ah, no es fa tant el pes, no? No, ja no. Si no és groc, no el vull. Doncs, si voleu anar a la cursa que es fa diumenge per la Diagonal, entre Còrsega i la plaça Francesc Macià, us heu de puntar a la carpa que situarà al carrer Còrsega en Passeig de Gràcia divendres de 4 a 8 del vespre i dissabte de 9 del matí a 8 del vespre. Doncs em sembla perfecte. També hi anirem? Vols anar a córrer amb el xip blanc? Jo m'ho miraré des de fora. És que a mi em fa molta mandra això de córrer. Molta, molta. La te corazón no, no? Sí, David, però... que ja tens una edat, sí, que has de fer esport. Es poden fer altres coses. Ah, ja. És que a mi això de córrer, la veritat, no m'ha agradat mai. Però sempre et pots picar amb algú. Ah, allò de roce... Mira, una mica de... També, no? No, roce no. Picar-te, no. Dir... Picar-te, però... T'avançaré i l'altre... No, lo, jo, tal... Ai, és que no. em fa mandra. Jo, a mi... Ah, jo t'avançaré, vale, pues avánzame. Venga, ya nos veremos en la llegada. Tomamos una birra después, sí. No? Ja. Hi ha altres coses que es poden fer. Per exemple, caminar també és un bon esport. I jo ho faig molt. Molt, què vol dir? Molt, camino molt. Vas després de la teva feina normal caminant? Molts dies sí. Molt bé, David. Molts dies sí. Jo no, perquè està molt lluny. I algunes vegades des de l'altra feina fins a casa també. Què m'estàs dient? I l'altra feina és a Gràcia i casa meva és a Sant Andreu. Aquest noi és un bon profita, noies. Home, a veure. Vamos. No m'agrada córrer, però caminar el sí. El correcaminos. Escolta'm, desitgem sort al nostre amic, Marc. El Marc, sí, que el tenim a Madrid. Que la tenim a Sant Madrid. Així que des d'aquí que tingui moltíssima sort. I feu-vos fans del Mario Silvestre al Facebook. Ah, ens farem fans. Mario Silvestre, jo encara no ho he fet, eh? Volem a Mario Silvestre... On? Amb un canal de televisió que el logo és de color verd i és un 6. Doncs, suposo... Per no dir marques. Per no dir marques. I no és el Corte Inglés. Exacte. Carla Garriga, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquest Barcelona de Franc. La pròxima setmana més. I millor. I millor. I millor, no? I més desperts. Sí, sisplau. M'ha costat molt avui, ho sento. Que tinguis una bona setmana. Adeu. Adeu. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Continuamos en Líneas Abiertas en este lunes, primer lunes del mes de mayo, y vamos a viajar, como es habitual, con Angie Morales a través de Mapamundi. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poquito resfriada, así con la garganta un poco así, pero bueno. Ay, si es que son los cambios de temperatura que tenemos últimamente, tiempo, sí. Que si calor, que si frío, que si ahora entro en el metro y está el aire acondicionado puesto, salgo y hace calor, es lo que pasa. Además, las alergias últimamente. También. Fatal. Y este año, como hemos dicho ya más de una vez, que vienen fuertes, vienen fuertes. ¿Qué nos traes hoy? A ver, ¿dónde nos vamos? Hoy nos vamos un poco, pues nos vamos hacia África, hacia la costa oeste. ¿Hacia la costa oeste de África? Sí, nos vamos a la República de Liberia. A Liberia, concretamente. Muy bien, ¿qué nos puedes explicar de Liberia? La República de Liberia, o simplemente Liberia, como es conocido comúnmente, es un país de la costa oeste de África, ubicado junto a Sierra Leona y Costa de Marfil. ¿Mm? En 1822, la Sociedad Americana de la Colonización marcó a Liberia como un lugar donde enviar a los afroamericanos liberados. Así, Liberia significa la tierra libre, en un homenaje a la libertad de la esclavitud. ¿Sí? El 26 de julio de 1847, los colonos americanos declararon la independencia de la República de Liberia. Y más tarde, Liberia conservó su independencia durante la repartición de África. Pero perdió extensos territorios que pasaron al control británico o francés, como ocurre con muchos países. Mm-hmm, sí. Que provocó asimismo un importante retraso en la economía, que luego explicaré, que es uno de los países más pobres del mundo. Del mundo. Mm-hmm. Pues ahora he traído el himno, a ver si podemos escuchar, a ver. Vamos a ver el himno. Vamos a escuchar un poquito, a ver cómo suena. Oye, pues yo no sé a ti, pero a mí me gusta. Sí, tiene un sonido de los así. Que hemos oído, yo creo que es uno de los mejores. ¿Podemos hacer un cambio de himno? ¿Cambiamos el nuestro por el liberiano? Lo podemos intentar, a ver. Algo nuevo. Algo nuevo, exacto. ¿Qué más nos puedes explicar de Liberia? A ver, un poco de características así más técnicas. Tiene una superficie de 111.370 kilómetros cuadrados. Bueno, no está nada mal, o sea, que mal, no está nada mal. Y cuenta con una población de 3.400.000 habitantes aproximadamente. Mm-hmm. El 95% son africanos de diversas etnias, como la Keple, la Bassa, la Gio, la Kru, Grebo, Mano, Kran, Gola, Gandhi, Loma, Kisi, Bai, Dei, Bela, Mandigo y Mendi. Sí. Unas cuantas. Además, el 2,5% son americo-liberianos, es decir, descendientes de los esclavos libertos que habíamos comentado, hijos extramatrimoniales de ciudadanos y colonos estadounidenses. Finalmente, un 2,5% de congos, que son descendientes de los esclavos liberados de Caribe y de otras zonas de África. Uh-huh. Así, con tanta variedad, en los idiomas también encontramos claro, una gran variedad. Claro, me imagino. El inglés es el idioma oficial, como uh-huh. muchos países africanos, pero también se pueden hablar otras 20 lenguas, entre las que están el Keple, el Bassa, el Bai, el Grebo, en fin, más o menos como las etnias, ¿sí? Pues cada uno uh-huh. tiene su propia lengua. Su propia lengua. Y en cuanto a las religiones, la mayoría es el cristianismo de raíz animista, que convive con una multitud de sectas evangélicas y de otras ascripciones protestantes. Finalmente, existe asimismo un porcentaje de población musulmana que alcanza el 20%, que son los denominados mandingos. Mm, sí. O sea que dentro de las etnias también encontramos minorías que también... Sí, sí, sí. Finalmente, la moneda oficial es el dólar de Liberia, que se abrevia pues como el dólar, pero con la L delante. Mm. Y tiene una equivalencia de $70 por cada euro, aunque también se puede utilizar el dólar americano. Mm. También es aceptado. Ah, ¿sí? Sí. Es curioso, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno... Situada en África Occidental, Liberia limita al norte con Guinea Conakry, sí. al noroeste con Sierra Leona y al este con Costa de Marfil. Uh-huh. Por el sur y el oeste limita con el Océano Atlántico, el Golfo de Guinea. Asimismo, se divide en 16 condados y se puede decir que cada condado cuenta con un grupo étnico preponderante, uh-huh, que son sí. todos estos que hemos visto, excepto en el caso de los mandingos, que eran los musulmanes, y otra etnia que son los fulas, que son de origen guineano. Finalmente, la capital de Liberia hay que decir que es Monrovia, con una población de 1 millón de habitantes, uh-huh. así que no está nada mal. En la capital es imprescindible visitar los animales salvajes de la reserva del Montes Nimba, que dicen que es espectacular ¿sí? verlo y es muy chulo. Finalmente, hay que decir que en Liberia existe una gran variedad paisajística, destacando un nivel de costa en la que se alternan playas arenosas con manglares y pantanos, y la zona del interior, que es una zona más boscosa, y otra meseta cubierta por los bosques más claros, interrumpida en el norte por macizos montañosos, donde destaca el Monte Nimba, que tiene unos 1.752 metros, ¿sí? así que es altito. Finalmente, el clima es, hay que decir que es tropical, cálido y húmedo. Los inviernos así son secos, con días más calurosos que refrescan por la noche, y en cambio en verano son húmedos y nublados, con frecuentes lluvias. Mm-hmm. Así que mejor que vayamos en una temperatura así, cuando haya un tiempo más... Sí. Quizá, sí, más, porque... quizá la mejor época es el invierno, ¿no? Sí, porque para además, ir... como veremos, también se puede hacer bastantes deportes así interesantes para el invierno, así que mejor. Ah, perfecto. Pues creo que tienes por aquí otra canción que nos has traído y que es de una formación llamada Lip Queen y que se llama Sweet Africa. Es música más actual. Todo lo que vamos oyendo de fondo mientras habla Angie es la música más tradicional de este país de Liberia. Y esto es algo más nuevo, más actual, el sonido de la música liberiana que podemos encontrar, por ejemplo, en las radios del país. Sweet Africa, un tema del álbum A New Day. Suena bien, ¿eh? Sí, tiene ritmo. Sí, es, mira, para comenzar el día tiene su gracia. ¿Qué más nos puedes explicar de Liberia? Ahora algo de gobierno y política. Hay que decir que Liberia es una república con régimen presidencial y que el país vive actualmente en una fase de transición de la guerra civil hacia la democracia, porque hay que decir que vivió durante muchos años una guerra civil muy fuerte. El gobierno se basa en el modelo de los Estados Unidos con tres ramas iguales, aunque el presidente ocupa en realidad un lugar preponderante dentro del paisaje político. Hay que remarcar que después de la guerra civil y los diversos golpes de Estado, el 8 de noviembre de 2005, Ellen Johnson Sirleaf ¿sí? se convirtió en la presidenta electa del país. Así es la primera mujer que dirige realmente un país africano. Sí. Mira, algo que... esto me gusta. En esto destacan, sí. La cultura. Liberia fue tradicionalmente célebre por su hospitalidad, instituciones académicas, actividades culturales y trabajos de arte y oficios. En Liberia se profesan tres religiones, como hemos visto, el animismo, el cristianismo y el islam. Además, el animismo es una religión o creencia que según la cual la naturaleza está regida por los espíritus como el viento, las piedras o los animales, lo cual se ve muy reflejado en toda la cultura liberiana. ¿Sí? En el noroeste del país se siguen usando además de forma menor dos escrituras autóctonas desarrolladas en el siglo XIX al objeto de proteger las culturas y lenguas locales, el silabario Bai y la escritura Ba. ¿La escritura, o sea, Ba? Que, sí, así que bueno, tienen este tipo de... para ir conservando todo lo que es su cultura y todo. En cuanto a la gastronomía, hay que decir que la gastronomía de Liberia destaca en ingredientes básicos como el arroz, el cacahuete, el pescado y el pollo, entre otros, con los que se elaboran... ¿Y ellos el pollo lo consideran ave o no? Sí, ellos sí. Ya lo busqué, digo, por si acaso. Porque la otra vez, sí, fue... el pescado y el pollo, que son, entre otros, con los que se elaboran platos típicos como el fufu. ¿El que fufu? Es... sí, es basado en mandioca fermentada. Mm-hmm. También tenemos la sopa de pimienta y la sopa de cacahuete. La ¿sopa jala. De cacahuete? Sí, no sé. ¡Ay, qué curioso! Tiene que ser buena porque... Sí, sopa de cacahuete. No la había oído nunca, pero... No, la verdad es que es muy curioso. Sí, yo cuando veo estas cosas me entra un hambre. Que... Sí. Y luego también tenemos la jala, que es el plato de arroz con carne y verduras, y la pela, que es de arroz con pollo. Mm-hmm. El típico arroz con pollo africano. Sí. Y bueno, ahora tenemos una canción... Y pues, luego iremos a las curiosidades. Perfecto, pues vamos con otra canción. En este caso se llama Do the Things You Want to Do. Haz las cosas que quieres hacer. Lo canta Little Shadow. Y esto es del álbum Southland Love Jams. La música de Liberia, música actual. I'll be that vato at the zone with the flores. Baby doll, come and play with me for just one little time. Let's run away to a fantasy, to a place where you and me can be loving each other as you let your body rub against mine. That's all I want, so roll my peloncito head, cause you know it's never gonna end. Till the end of time, I want you to be with me. Have my baby and let's have a family. Cause you know you're the one that I want. You're the one that I need. You're the one that I fiend. You're my queen. So please, baby doll, never leave me lonely. Cause I will be there for you. Why won't you be there for me? And we can do the things that we want to do. Do the things you want to do, Little Shadow. La música de Liberia y este es un poquito más hip hopero, R&B. Me gusta mucho una cosa de cuando oigo de los países africanos, cuando los oigo hablar en inglés. Y es el acento que tienen, un inglés con una sonoridad diferente, con un ritmo diferente. Sí. Siempre me hace mucha gracia. Creo que tenemos más informaciones, ¿verdad? Sí, ahora ya nos vamos a las curiosidades. Nos vamos a las curiosidades, a ver qué tenemos de curiosidades que nos pueda explicar Angie. A ver, de curiosidades hay que decir, bueno, que como hemos estado comentando, el país de Liberia sufrió una gran guerra durante mucho tiempo que le ha dejado bastante deteriorado económicamente. Y por eso hay que decir que según para julio de 2009, según la base de datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo en Liberia corresponde al 88% de la población. 88% de la población. 88%. Así se convierte en la segunda tasa de desempleo más alta del mundo detrás de Zimbabue. Claro, si es que un 88% de la población es nada, es nada. Una de cada 10 personas trabaja. Pues, trabaja. Sí, sí. Además, es por esto es uno de los países más pobres del mundo en términos de renta per cápita. Y la última clasificación la sitúa en el penúltimo lugar de la lista. Claro. Así que, bueno, es un país que está bastante deteriorado después de la guerra, pero sí, que, bueno, va resurgiendo poco a poco. Y el turismo no le puede ir nada mal. Bueno, pues es una buena vía para... Además, sobre todo estos países, una de las cosas que tienen muy positiva es que acostumbran a ser paraísos naturales, auténticamente sí, paraísos naturales, con playas, con zonas de manglares, con zonas boscosas, y que suelen ser bastante bonitas, bastante atractivas, sí, para nosotros que somos más urbanos y que no estamos acostumbrados a ver esa naturaleza tan, tan salvaje y tan... tan virgen en muchos casos. Y la gente en general son muy hospitalarios, muy amables. Y bueno, como última curiosidad, así para salir un poco de todo esto, es decir que Liberia es uno de los pocos países, junto con Estados Unidos y Birmania, que no aceptan el sistema métrico decimal. Ah. Entonces utilizan el sistema parecido al de Estados Unidos, con las millas y... Pero bueno, es curioso porque pocos países. Ya digo, Estados Unidos, Birmania y Liberia son los únicos que no... Pues creo que hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a dejarlo con otro tema actual, este que suena de fondo. Nos despedimos de Angie Morales. Muchas gracias, Angie, por habernos traído este país, Liberia, y habernos dado esa visión de un país que muchos desconocemos y del que solo sabíamos el nombre. Sí. Que tengas una buena semana y nos encontramos el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ahora nos quedamos con este último tema que nos llega desde Liberia, Jadam Mason, del álbum Remember the Blood. Are you ready? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pues si estás preparado, si estás preparada, quédate con nosotros y continúa escuchando Líneas Ubertas aquí en RKB, en la 106.9 de la frecuencia modulada. Ahora, de seguida, anem a serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes. When the

Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279. 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Set minuts passen de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la que d'aquí de seguida tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Avui sense la companyia del Carlos Blasco, eh? Ens fa campana. Bueno, ens fa campana no. La seva intenció era arribar. Però ens ha dit fa una hora que estava a Saragossa. I ben cotxe. És a dir, no crec que arribi. Doncs la Vanessa Leiva ens portarà El Quejòmetro, una secció que dediquem setmana a setmana a Línies Obertes, a les queixes dels ciutadans. Vosaltres també us podeu queixar, podeu dir la vostra. Hi ha alguna cosa que us indigna? Hi ha alguna cosa que voleu comentar? Una queixa que teniu i que voleu fer-la pública? Podeu fer-ho a través del 93 468 55 55 o podeu enviar-nos les vostres queixes a liniesobertes@idicom.net o bé deixar-les al mur del nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. De moment sentirem un tema dels Dover, The Waker of the Rooster, i de seguida amb nosaltres la Vanessa Leiva amb El Quejòmetro, després l'agenda del dia. I per finalitzar l'edició d'avui, el Carlos Aguilar ens portarà la secció de crítica televisiva. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres, al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els jocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Dos minuts per un quart de vuit del matí. Continuem a Línies Obertes, continuem a RKB. I ara és moment de queixar-nos. Obrim el quejòmetro. Que ens porta cada dilluns la Vanessa Leiva. Bon dia. Hola, bon dia. I veig que has fet un canvi de Carlos. Has canviat un Carlos per l'altre. Quan el Carlos no venia, dic, bueno, pues Carlos per Carlos, no? Clar, mira. Efectivament, i com jo sempre tinc queixes. És veritat, sempre s'està queixant. Arriba aquí a la ràdio el primer... És que de veritat, avui no sé què. És que aquest cap de setmana m'ha plogut. És que... Sembla una mica el... A veure què diem, El barrufet rondinaire. Sí, falta el barret aquell que portaven. Sí. Home, i una tonalitat una mica blava. També, bueno. Molt bon dia, Vanessa. Molt bon dia, Carlos. Molt bon dia. Així que ens queixem. Sí, però tenim un missatge pel Carlos. Tenim un missatge pel Carlos. Carlos, si estàs a Saragossa a les 7 del matí... t'assegurem que no arribes. Sí. Jo... És que m'envia un missatge, diu, no sé si llegaré. No sé si ja t'ho dic jo, que no arribes. Jo que vaig fer el batxillerat que científic, si no sé. Corroboro com a físic matemàtic que és bastant improbable que si a les 7 del matí estàs a Saragossa arribis als estudis de RKB. Així que a les 8 del matí. No cal que corris, vés a poc a poc, fet, i arribes. De fet, amb l'AVE són una hora i mitja a Saragossa, més o menys. Hòstia, em sembla més o menys, aproximadament. Crec que és una cosa així. Així que em sembla que si no ni tan sols ha agafat l'AVE, difícil ho tenim, eh? Bueno, ens haurem d'esperar dimecres. L'única solució era el canvi de lloc instantani i encara potser el Carlos no el domina. La teletransportació seria un gran invent, eh? Vaja. Queixa't, Vanessa. Digues que l'han d'inventar ja. Home, a mi m'encantaria, però bueno, hi ha queixes... que són més immediates, em sembla. La teletransportació potser és una mica més difícil, eh? Sí. A més, abans de la teletransportació, el que cauria queixar-se és que ningú encara s'hagi posat amb les càpsules Hoi-Poi del Son Goku, que era per guardar les cases i els cotxes en una capsuleta i no tenir problemes. I així no has d'aparcar. Exacte, per aparcar a Barcelona, per exemple. Entre milers d'altres usos que tindries, millones. No? Bueno, va, queixa't, ja que estàs aquí, queixa't d'alguna cosa. Doncs pues mira, jo em queixo dels peatges, perquè aquest cap de setmana he anat a la Cerdanya i peatges d'anada, 3 euros a la C16 i 11 euros pel peatge del Cadí i per tornar, i evidentment, 11 euros més i el peatge de Manresa, com és festiu, 6 euros i pico. Jo, a mi, les cuentes me salen a 30 euros per passar per una autopista, que a més ahir van fer una mica de cua. Yeah. Jo aquests 30 euros, jo pensava que ens donarien un còctel pel camí, que ens posarien una peli, no sé, que hi hauria un espectacle de Bollywood, no sé, per alegrar de la vista, perquè 30 euros de peatge en un cap de setmana em sembla como poco doloroso. Perquè després ens diguin insolidaris, no? Sí. No paguem impostos, no paguem res. Nosaltres estem igualats. I tant. Recordem, Vanessa, si et sembla bé, el nostre correu electrònic, el correu electrònic en el qual els oients poden enviar les seves queixes. Sí, que ens enviïn moltes queixes, que així podem llegir-les. Líniesobertes@idicom.net. Exacte. I també poden trucar-nos ara, si es volen queixar en directe, si volen dir la seva, a través del telèfon de l'emissora, el telèfon de directe, el 93 468 55. 55. Molt bé. Yeah. Al final és fàcil. Mira, has vist com t'aplaudeixen, Vanessa? Bravo! Gràcies, em sento. Bravo! Escolta, va, David, t'has de queixar d'alguna cosa? Doncs sí, sí, sí, sí. De la campanya de l'Ajuntament per la Diagonal, per la reforma de la Diagonal. Mira que tinc una carta al director que està a favor. O sigui, està a favor? Sí, sí, explica'm, mira, explica'm. Jo ara no em posicionaré ni en contra ni a favor. Bueno, ja m'he posicionat moltes vegades. La meva opció és la C, i és la que votaré. Però bé... Ni bulevard ni paseo. Ni bulevard ni paseo. Però em sembla curiós un aspecte, que és que fins i tot ahir anava passejant i veia cartells d'aquells de vota, saps? Que posa vota. I llavors tens opció A, bulevard, opció B, saps? Surten les fotos. Però curiosament, quan tu mires els cartells on conviden a votar, surt destacat en negreta vota A. I llavors posa vota A, bcn.cat, no sé què, subliminal, o A, als 50 i pico llocs. Em va semblar que de manera subliminal era que deien que votessis A. No sé per què. No sé. Després, curiosament, sabeu aquells panells que posen, que són així com quadrats, que són com de tela pels costats, sí, que posen informació? Sí. Hi havia informació sobre la consulta, en general, i llavors hi havia... T'explicava, opció A, i tenies la fotografia aquella que surt com una fotografia sobreposada amb una mà sobreposada a la Diagonal. Després t'explicaven en una altra cara l'opció B, i curiosament la fotografia que apareixia era també la de l'opció A. Hòstia. Anda. No sé, no sé, em va semblar, si més no, curiós, curiós. Hi ha com un complot aquí, no? Que sí, amb els diners que ha costat la campanya de... per fer que la gent voti... És curiós que hi hagin aquests errors. Que hi hagi aquests errors. Aquest error, per exemple, que surti, doncs, on hauria de sortir la fotografia de l'opció B, que surti la fotografia de l'opció A, i a més posa en un lloc, en un costat, una rodoneta amb la lletra A. És curiós, és curiós. I això del missatge mig subliminal de vota A em va fer mal pensar. No sé per què, no sé per què. També una altra qüestió és per què no hi ha cartells que posi opció C. Quina és l'opció A i opció B? Jo ara he escoltat a la ràdio que el Jordi Hereu va fer unes declaracions ahir on abogava clarament perquè no es quedés com està. És a dir, ell ja és, ja ho han dit clarament, no? Bueno, de fet, ja va dir que si no surt ni A ni B, que si surt l'opció C, quan hi hagi de nou eleccions, estarà dintre del programa electoral. I ho traurà com... Doncs aleshores, bueno, a què serveix que la dir, gent voti? Sí o sí. La democràcia és... Llavors, sincerament, espero que aquest senyor no torni a ser alcalde de Barcelona. La confiança fa fàstic. Però és molt graciosa la paròdia que fan al Polònia. Sí, sí, sí. Vull dir, el personatge com a tal l'hauríem de mantenir en un cert, en un cert stand-by. Des de la meva poltrona televisiva demano que, si no és alcalde de Barcelona, que sigui un altre càrrec que el permeti continuar sortint a, bueno, a Polònia. Pot continuar sortint a Polònia, encara que no tingui cap càrrec, sí, no? Sí, o el poden fer... Donen guerra, ja. Ministre d'Indústria, per exemple, per i jurar càrrec de ministre de Justícia, també, com va fer el senyor Clos. També, també, també. O després el poden enviar a... A portar el... Què està portant ara el senyor Clos? És el... Una ambaixada? L'ambaixada de Turquia, això. Encara. Sí, encara. Encara, encara la porta. Encara la porta. Mai millor dit, no? Encara la porta. Jo pensava que et volies queixar d'una altra cosa. Pensava que hi havia un complot perquè tu vagis amb banyador aquí dintre, o què? Sí, no sé. Fa calor aquí dintre. Jo ho he de dir, fa calor. Ara que ja li funcionava l'aire, pobre. I l'aire condicionat ha començat a fer un soroll, ara. Oi. És com si hi hagués un fantasma dintre. Sí, em queixo, bueno, em queixo d'això. Ha arribat l'estiu, és l'hora d'ensenyar. Ha arribat l'estiu, ja està plovent i ara nevarà, ja, bueno, en fi. I ja està. Sí. Bueno, jo em vaig a queixar d'una cosa molt sèria, també. A veure, queixa't, Vanessa. Jo em queixo dels CAPs que utilitzen la crisi per collar els seus treballadors. Això em sembla ja molt, molt, molt greu, perquè tal com està el tema de la crisi, que a sobre els CAPs que no tenen cap problema amb la crisi utilitzin la crisi per fer el que vulguin... Això ja no. És lleig. Això ja no, eh? Lleig. Això, per favor, des d'aquí demanem que no es faci perquè no trobo que sigui just. Bueno, si vols comentem els Facebooks que hem anat trobant. Ah, molt bé. Tenim Facebooks de sí, queixa. Sí, sí, sí. Jo tenia uns especials pel Carlos perquè he trobat un que és Jo también odio Sálvame, ja su presentador. Ah, bueno, jo no l'odio, eh? No? No, no, no. Simplement crec que hi ha masses hores de Sálvame. O sigui, crec que hi ha una saturació de Sálvame en el mateix moment en què fan més hores de Sálvame, per exemple, que d'informatius a Telecinco. Que per... Oh! Sí, sí, sí. Tenim una trucada. Tenim una trucada. Bien, diguem-ne. Maria Teresa, bon dia. Hola, mira. Bon dia. Com bon estàs? Dia. Hola, mira, de queixes en tindria moltes, moltíssimes. Sí. Però bueno, en direm una. Primer, dir que estic totalment d'acord amb tot el que heu comentat de la Diagonal. Sí. De l'Hereu i de... etc. Uh-huh. I aleshores, bueno, hi ha queixes que, sobre moltes lleis que hi ha, que no estic d'acord, mm-hmm. Clar, a vegades t'enteres per casos que passen, com, per exemple, que te'n vagis de vacances, t'ocupin la teva casa, sí. I que no puguis entrar. Sí. O sigui, que estiguis anys i que a sobre tinguis que estar per advocats i tot. Vull dir, que ho trobo tan injust, que bueno, que d'això em queixo, que els nostres polítics ho canvin, o sigui... Hi ha lleis, bueno, pues que es poden canviar, si són injustes, pues això. Sí, perquè en aquest cas la llei està protegint a qui ocupa, a qui t'ocupa i no al propietari. O sigui, no és propietari, només que canvien el pany, es veu que ja tenen dret a viure. I clar, jo, hi ha coses que sí que t'enteres pues, per notícies de casos que passen. Mm-hmm. No sé, un matrimoni gran, els pobres van estar 2 anys i pico... i que no podien treure'ls. Pues jo trobo això una llei superinjusta. És que és incoherent totalment. És incoherent, això. Està desprotegit totalment el propietari. Totalment, o sigui, és que ara, no sé, jo des que em vaig enterar que això, la llei era així, pues és veritat, te'n vas a casa i dius, ostres, potser te'n vas un mes a fora o dos i què? Et poden entrar tranquil·lament. M'agradaria per això que els ocupessin les cases dels polítics, a veure si canviaven la llei. A veure què feien. No? A veure què passava llavors. A veure, a mi que no em diguin que no es pot canviar això. O sigui, que sigui una cosa justa. I els que, si un no té casa, doncs bueno, pues que mirin doncs, de solucionar-ho per un altre cantó. Però no que tu no puguis entrar a casa teva. Ho trobo... horrorós, vaja. A més, perquè és totalment i molt fàcilment demostrable si tu... Que si, tu ets el propietari, efectivament, no? Efectivament, només un rebut de la llum ja o de l'aigua ja... Ja està, l'escritura és igual, vull dir, és que és una cosa tan... És bueno, que és absurd, vull absurda... dir, que puguin canviar el pany i no? Sigui, ja tinguin el dret d'estar allà dintre, és totalment absurd, totalment absurd. No s'entén, o sigui que hi ha aquesta i moltíssimes lleis més, vull dir que no acabaríem de parlar tot el dia, però bueno, avui dic això. Avui queda aquesta. Que s'ho mirin els polítics i que ho canvin. Moltes gràcies per trucar-nos, Maria Teresa. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Maria Teresa. Maria Teresa, una abraçada. Adéu, bon dia. Doncs la queixa de la Maria Teresa, si vosaltres també teniu queixes, podeu transmetre-les a tots els oients a través del 93 468 55 55. Bueno, jo en relació a la queixa que vaig fer la setmana passada, que em queixava de les vagues de la Renfe, sí. Més que res també per donar informació, que aquesta setmana tornen a haver-hi vagues. Sí, sí, sí. Hi ha vaga el dia 3, que és avui, el dia 5, dimecres, i el dia 7, divendres. Mm, sí. Ara aquesta vegada... està feta pel Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudantes Ferroviarios. Sí. Tindrem 2/3 a les hores puntes i 1/3 a la resta del dia. O sigui mm-hmm. que tingueu molta paciència perquè esperarem 20 o 25 minuts i haurem de pagar religiosament i sense queixar-se. Així està el tema. Tu. Sí, sí, sí. La veritat és que és... És un tema bastant complicat, aquest. Sí, sí. És que comença un dilluns, plovent. Un dilluns ja de per si és complicat. Ja sobre plou, ja sobre hi ha vaga. Jo, des d'aquest micròfon, ja que se'm dona l'oportunitat, demano a les autoritats competents, que no sé quines són, que hi hagi... Home, autoritats n'hi ha. De competència, de competent, poca. Ja, que hi hagi un període... Alguna hi haurà, sí. alguna. Que hi hagi un període de transició entre diumenge i dilluns. I m'explico. Veure, sí, ara ens ha deixat a la Vanessa i a mi bocabadat. Sí, és a dir, no sé per on agafar-lo jo ara. El que no pot ser és que de diumenge a dilluns, o sigui, hi hagi un tall en sec, no? De sí. cap de setmana a la feina. Mm-hmm. Jo proposo que dilluns sigui un dia de procés d'incorporació a la feina, a la setmana laboral. És a dir, una mica semblant al que feien els nens... Us en recordeu abans quan venia l'estiu que fèiem... La jornada intensiva. Exacte. Jo proposo una cosa així. perquè no pot ser que jo ahir estigués de campo i playa, bueno, playa no, però... De campo, sí. De campo. De campo i peatge, no? I ara aquí m'aixequi a les 6 del matí, estigui plovent, l'aire condicionat no funcioni, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Així no hi ha qui en viva, hombre. Així, de fet, hi ha un grup al Facebook. Sí, funciona, funciona. Només que fa soroll. Però hi ha un colibrí amagat a dintre. Sí, jo crec que hi ha això, hi ha un colibrí dintre. Pobret, hasta aquí. No, hi ha un grup al Facebook que es diu Odio ese sentimiento de mañana y clase los domingos por la noche. Hombre, ai, sí. És que els diumenges a la tarda... Hi ha un sentiment pitjor el diumenge a la tarda. Quin, quin? Aquell en el que arribes un cap de setmana que has de fer moltes coses, no has fet res ja. I és el sentiment de culpabilitat. Bueno, però has descansat, que també està bé. Sí, sí, sí. No? Però aquest sentiment de no he aprofitat el cap sí, de setmana exacte. I ara queden un altre cop 5 dies per arribar a l'altre cap sí. de setmana... és molt dolent, és molt dolent. A veure, si us fixeu, el diumenge, per exemple, el diumenge al matí, les radiofórmules musicals són per acortar-te les venes. És a dir, el diumenge al matí ja comença aquella cosa de... Se acerca el lunes, cuidado, hay que ponerse triste. I et queda tot el dia encara, home. Clar. Això és perquè no escoltes RKB, que tenim l'especial de la música de la nostra vida. Efectivament. A càrrec del Jordi Vinyas. Efectivament. Jo només acuso algunes radiofórmules musicals. Solo clar. Algunes. Vanessa, bueno, què més tenim? Tenim més grups, eh? Bueno, d'aquest de... Respecte al de Renfe, hi ha un grup especialment que és Odio a Renfe. Odio a Renfe, sí. Que té 22.235 fans. No està malament. Hi ha una utilitat a internet, Facebook, sí. A internet, que ara no sé la direcció exacta, però si poseu Rodalies Renfe Twitter, sí. És una pàgina web que recull totes les incidències que els usuaris sí. fan via Twitter. Mm-hmm. És a dir, que tu, si estàs a la Renfe, Vanessa, i tu que ets bona persona, que jo ho sé, gràcies, gràcies. Agafes un Twitter i dius ai, doncs hi ha un retard en 10 minuts de la, jo què sé, de la línia R4, no? Doncs tu ho penges, automàticament es penja en aquesta pàgina web i la gent que ho pot consultar i llavors ho veu decidir, instantàniament. Exacte, si agafar Renfe, si no, i tal i qual. És, diguem que és molt més ràpid que els serveis d'informació propis de Renfe. I efectivament. Tant, i tant, efectivament. I tant. A vegades són nuls els serveis d'informació. Cosa que no és gaire difícil. No, també és veritat. Bueno, hi ha altres grups molt graciosos, com per exemple Odio al pajarito que le chivaba cosas a mi madre. Està molt bé. Odio. Me voy a comer al pajarito con patatas. Està molt bé. I té molts fans, això és el curiós. Després també tenim Odio que el viento me despeine. És una cosa que, bueno, clar, a vosaltres no us importa gaire. Perquè, clar, no tant. No, però clar, jo aquest em sento molt identificada. També aquest és molt bo. Odio cuando estoy con mis padres y la peli se pone calentita. Ai, ai. I a mi em va passar una cosa. Em va passar una cosa una vegada ai, molt ai, forta. Ai, ai. Molt a veure, forta. Explica-la. Vacances, jo em vaig quedar aquí treballant amb el meu pare, total, Rodríguez Totales, sí. Los dos, i me mare, família, de vacances. I em diu, anem al cine, i dic, vale, anem al cine, dos pel·lis, una espanyola que no recordo quina era, si et dic la veritat, i La cosa más dulce amb Cameron Díaz. Sí, no sé si heu vist La cosa más dulce. És molt divertida. És molt divertida, La cosa y más no, dulce. I no, no puede caber aquí, exacto, no puede caber pero aquí. Pero yo tenía 12 años. I jo en aquell moment que em va dir, què mirem, aquesta o la de la Cameron Díaz? Jo, Cameron Díaz. La Màscara, no sé, pel·lis de la Cameron Díaz fins al moment... És una mica més pujadeta de tot. Totalment innocent. I clar, comencen aquí a fer la coreografia. Jo 12 anys, jo m'anava fent petit, petit, petit. Jo pensava, mare Déu, quina vergonya. I llavors el meu pare va decidir no acompanyar-me mai més al cinema. Ja. És que és un moment conflictiu, eh? Quan estàs allà al sofà amb tota la família tan tranquil·lament i comencen aquelles escenes de sexe, és com que tothom comença a treure temes. Ai, què fas dilluns, tu? Sí, com estàs? Sí. Què fem de sopar? Sí, bueno, estic tot bé aquesta pel·li, sí. No? Sí, bueno, la canviem? Fem zapping? Molt bé. Va, un últim Facebook, Vanessa. Sí. Bueno, em deixes dir dos, que seran molt va, ràpids. Va, deixo ¿vale? dir dos, va. Hi ha un que es diu, odio a la gente del metro que no entiende, dejen salir antes de entrar. Oh, l'altre dia, literalment, raó. Una noia em va empènyer per entrar i jo volia sortir. Sí. I no em deixava sortir. Era, bueno, molta impressionant. Raó. I l'últim ja, que sempre porto un graciós per acabar, és, odio cuando voy por la calle y un velociraptor Jedi quiere pelear. Que té 7.507 fans. Això passa sovint, es veu. Jo no ho he vist mai, però es veu que passa sovint. Bé, curiós. No m'ha passat mai, però bé. No. Estarem atents, sí, per si t'has repassat. Hi ha 7.000 i pico persones que sembla sí, que sí. Sí, sí, hi ha molta gent que li ha passat, mira, escolta'm. Doncs, Vanessa Leiva, moltíssimes gràcies per haver-nos portat El Quejómetro. Carlos Aguilar, gràcies per haver-t'hi afegit. Jo, és que si ens hem de queixar, ja ho sabeu. Estàs disposat sempre. Sempre disposat, sempre, que cada dilluns. Sempre. Molt bé, molt bé. I Carlos Blasco, suposo que d'aquí una horeta i pico arribaràs a Barcelona. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Sí, fins demà. I a tu, Carlos, fins ara. Fins ara. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Dos minuts passen de 2:15 del matí i toca obrir l'agenda del dia. Una agenda en la qual encetem, com sempre, amb les efemèrides. Què va passar el dia com avui, 3 de maig? Doncs anem fins al 1871. I és que a Barcelona l'Ajuntament instaurà el sistema mètric decimal al comerç. És el primer municipi del país que ho va fer. Un dia com avui. Del 1930, a Barcelona també s'hi fundava la Federació Catalana de Patinatge. Un 3 de maig del 1937, a Nova York, guanyava el Premi Pulitzer la novel·la Gone with the Wind, allò que el vent s'endugué, de Margaret Mitchell. El 3 de maig del 1977, a Catalunya, el govern espanyol legalitza el suc. I per últim, un 3 de maig del 1979, a Londres, Margaret Thatcher va guanyar les eleccions al Parlament del Regne Unit. Per primer cop en la història del país, una dona seria nomenada primer ministre. I qui va néixer un dia com avui, un 3 de maig? Doncs el 1469 naixia a Florència Nicolau Maquiavel, el filòsof florentí. El 1616, a Stratford-upon-Avon, al Regne Unit, naixia William Shakespeare. I un dia com avui, del 1854, a Palma, naixia Joan Alcover, el poeta mallorquí. Un 3 de maig del 1903, naixia a Tacorna, a l'estat de Washington, als Estats Units, Harry Lillis Crosby, conegut com a Bing Crosby, el cantant i actor de cinema nord-americà. Un 3 de maig del 1937, naixia als Estats Units James Brown, també cantant, i a Nova York naixia Stephen Weinberg, el físic nord-americà Premi Nobel de Física. I per últim, un dia com avui, un 3 de maig del 1966, a Vila García d'Arousa naixia Luis Ángel César San Pedro, el futbolista i entrenador gallec. I qui ens deixava un dia com avui, un 3 de maig? El 1743 ens deixava Rafael Casanova i Comas, conseller en cap de Barcelona durant el setge de les tropes de Felip V a la ciutat l'any 1714. Era el 1743. I també ens deixava el 1758 a Roma Benet XIV, papa de Roma. Tenim propostes, l'agenda del dia avui ben farcideta, amb moltes coses, moltes propostes. Tenim la proposta 4 presidents. Els 4 presidents sobre la Generalitat amb José Montilla, Jordi Pujol i Pasqual Maragall. Serà la presentació del llibre de Dolors Lamarca, Joan Beculla i Josep Muñoz. Serà a la Biblioteca de Catalunya, al carrer Hospital, número 56, a 8:15 del vespre. Cinema, Festival de Cinema Asiàtic, la projecció de Café Noir de Jun Sung Il, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5, a 9:00 de la nit. I conferència, Urbanisme, consulta sobre la Diagonal dirigida als joves. Vine a resoldre els teus dubtes. Amb Xavier Badia, Jordi Castelló, Jordi Giró i Ricard Riol. A l'Espai Jove La Fontana, al carrer Gran de Gràcia 190, a les 7 de la tarda. I conferència sobre la prostitució. És possible la prohibició de la prostitució? A càrrec de Rosa Maria Fernández. Serà al Paraigua, al pas de l'ensenyança número 2, a les 8 del vespre. Avui també podem anar-hi a un debat. El grafit barceloní amb Sixert Cafre, Íñigo Martínez i Jordi Rubio. Serà a la fàbrica, al carrer Tapioles número 53, a 8:15 del vespre. I proposta musical, concert Aires de Divertiment amb Trio Albert a l'església d'Escolàpies de Llúria, al carrer Aragó 302, a 9:15 de la nit. I pel que fa a la televisió, avui, a 12:15 de la nit, Volver con Manolo Escobar. El cantant torna a Badalona, la ciutat a la qual va arribar procedent d'Almeria, amb 14 anys i on va viure durant 20 anys. També Televisió Espanyola avui ofereix a les 12:10 Report. Algo huele mal sobre la contaminació de la badia d'Algeciras i bodes, bautizos i comuniones. La 2 avui es retransmetrà a les 10 de la nit els Premis Max 2010, els Premis de les Arts Escèniques. A TV3 aquesta nit, l'Àgora inclou una entrevista amb Jaume Cabré, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i el tema, a tres bandes, les eleccions britàniques. Serà a 12:15 de la nit. Al 33, aquesta nit, a 11:15, singulars amb els convidats Ginette Bedoya, la periodista que treballava al diari El Tiempo de Bogotá i que va ser segrestada, torturada i violada per paramilitars. I el programa Ànima, a 12:15 de la nit, tindrà com a convidats Rosa Novell i Eduardo Mendoza. I a més inclourà un reportatge sobre La Fura dels Baus i Muchachito Bombo Inferno. A 4 aquesta nit, El Hormiguero té com a convidats, a 10:15 de la nit, Adrià Collado i Verónica Blum, els dos protagonistes de Viaje Mágico a África, la primera pel·lícula europea en 3D. Avui també, a 4, Callejeros Viajeros, a 11:15 de la nit, amb Uganda i Panamà. I el programa Wow de Santi Millán, aquesta nit com a convidats, Rosa López, la cantant, i Gorka Ochoa, l'actor protagonista de Pagafantas. I per últim, a la 6, aquesta nit cinema, 007, Licencia para matar. Fins aquí l'agenda del dia. Ara fem una breu pausa i de seguida el Carlos Aguilar ens porta la televisió. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. En los tiempos que vivimos de problemas, de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida a todas esas personas que padecen un dolor, que tienen un problema crónico habitual, y la campaña va dirigida a que estas personas nos conozcan la nueva tecnología de Club Natura, que ha conseguido llevar la magnetoterapia a las casas. ¿De qué manera? Pues con una aparatología médica de uso doméstico. La campaña lo que pretende es concienciar a las personas para que se animen a probarla, para que nos conozcan, porque sabemos que funciona. ¿De qué manera? Pues nosotros llegamos a sus casas y les ofrecemos la posibilidad de probarla gratuitamente, con una sesión gratuita de magnetoterapia en sus casas. Y Esperanza, para los oyentes,

que és l'encantador de perros espanyol. És un César Millán espanyol. Ah, efectivament. Si mirem la franja, és totalment coherent que estrenin aquest programa, perquè primer teníem Bestioletes Petites, que era Supernani, sí. Després teníem Bèsties Pardes, que eren los de Hermano Mayor, sí. I ara tenim Males Pulgas, ara Bèsties Reals, diguéssim, ¿vale? Bé, és l'encantador de perros, versió espanyola i en prime time. Bé. A mi em fa, a mi aquests programes em fan una mica com de... Però és curiós, perquè l'encantador de perros sempre l'havien fet en horari de matí. Efectivament. Ara, clar, val més pasta aquest programa, clar, perquè està fet aquí, no? I l'han posat al prime time de divendres. També perquè Soy Adicto, aquell programa de, que ja vam parlar aquí, de, sí, de gent que tenia problemes amb les drogues i tal, doncs va començar a fer aigües abans d'hora, sí, diguéssim, i llavors l'han traslladat. Ara, de moment, tenim el Males Pulgas amb el Borja Caponi. Jo el problema que tinc és amb el presentador, una mica. No el conec. És, no per aquest presentador, sinó tu recordes, primer vam veure la Supernani anglesa, sí, la Joe, aquella donota, sí, no? Que, bueno, aquí té aquella presència bastant imponent. I aquí teníem la Rocío Ramos Paul, ai, que és aquella senyora petiteta... una mica que té una pinta de funcionari en hores baixes, no? Sí. Que està així com que dius, ui, està una mica tot avorrit, potser. De totes maneres, jo us aconsello que tots aquells que tingueu gossos i que tingueu problemes, mm-hmm, que us va comprar un gos pensant que us portaria les sabatilles i el diari i resulta que el que teniu és un petit terrorista domèstic, sí, de quatre potes, doncs que mireu Males Pulgas, perquè és possible que us solucioni alguna cosa. No sé si els gossos tindran racó de pensar. Ah! Com els nens, escolta, de Supernani. Escolta, mira, tu li dius al gos, el racó de pensar. El racó de pensar. 5 minuts. Què deu pensar un gos? Pot ser complicat, no ho sé. No igual ho sé. És una mica rotllo Homer Simpson. Rosquilles. Probablement. Rosquilles, bacon i poc més. Bé, aquesta era una estrena de divendres i ara passem a una estrena d'ahir mateix, a la nit, a les 10 de la nit, a Antena 3, vèiem això. El doctor Mateo vuelve con mucho que contar. Empieza a soltar por esa boquita. Está usted gorda. ¿Cómo? Obesa, enorme, vamos. Y usted parece una dealer. ¿Eh? ¿Una qué? Una vulgar camello. ¡Ah! Vuelve el doctor Mateo de siempre. ¡Parecen gallinas! ¡Hagan el favor! ¿Usted está loco o qué pasa? Nada de estrés ni de sobresaltos. ¡Estamos! Ya echábamos de menos su buen talante, hombre. Regresa el doctor Mateo más auténtico. Las series de Antena 3. ¡Tú a callar! Vale, ya me callo. Efectivament, la versió una mica, s'assembla una mica a la versió pàtria de House, mm-hmm, en el sentit de la personalitat del doctor, no de la sèrie, perquè és completament diferent. Doncs la sèrie protagonitzada per Gonzalo de Castro, Natalia Berbeque, Rosario Pardo i Daniel Freire va tornar ahir, els diumenges, en un clar enfrontament directe amb Aida, que és la, sí, gran reina dels diumenges, d'acord? Pels qui no l'hagiu vista, Doctor Mateo seria una mica una comèdia rural semblant a Doctor en Alaska, Everwood, vale? Sí. Aquest tipus de sèries, i que explica la vida d'un doctor, d'un cirurgià de prestigi de Nova York, que de sobte li té fòbia a la sang, aspecte amb el qual em sento totalment identificat, no ser un cirurgià de prestigi, sinó la fòbia a la sang, d'acord, que quedi clar, i torna al seu poble natal per passar consulta com a metge de capçalera, d'acord, i en aquest poble doncs hi ha gent bastant variopinta. Haig de dir que jo aquest estiu vaig estar al poble on es grava, ah, sí, Doctor Mateo, que és Lastres, versió real, Sant Martí del Sella, versió ficció. Sí. És increïble la quantitat de gent que arriba a passar per aquest poble pel tema de aquí es grava Doctor Mateo. Sí, sí, hi ha cartells de esta és la casa de Doctor Mateo, aquesta és la taverna, aquesta és no sé què, això és no sé quantos, i després dius... Tampoc... Tampoc no és... És a dir, no pots entrar als decorats perquè, evidentment, els exteriors són reals, però els interiors són decorats a Madrid. Sí. És a dir, no existeixen. Aquelles cases per dintre i tal no existeixen. I, a més, Astúries és molt maca, però els pobles són una mica tots bastant similars. Sí. És a dir, i pues, la gent aparcada, o sigui, aparcant a les afores del poble per poder entrar, però autobusos, sí, de tot. Potser és que jo aquest efecte fan no l'he tingut mai, d'acord? Perquè a mi les meves experiències amb famosos es redueixen a, atenció, trobar-me a la Roser, popstar todo por un sueño, sí, al Zara, sí, del Portal de l'Àngel, que la noia és maca i tal, sí, vull dir, sí, però, sí, bueno, Roser, diguéssim, i, atenció, me'n vaig a Roma un cap de setmana, i a l'hora de tornar estic esperant a l'aeroport i m'assec, sense saber-ho, al costat del Josemi, aquell de la Tàrrega i de tal qual sí, de contamos. Sí, sí. Clar, amb aquestes experiències de famosos, home, és normal que no em pinti cors amb el nom de Josemi. No, no, jo crec que no. Ni de Roser Popstar. Bueno, de totes maneres, a mi m'agrada molt Doctor Mateo, jo us la recomano els diumenges a les 10 de la nit, i si no teniu temps per veure-la, si entreu a la web d'Antena 3 després de que la metin per televisió, la podeu veure per internet sense cap mena de problema. Ara anem amb una estrena d'avui. I atenció, perquè torna aquesta secció, en aquest temps, les tardes de 4, que tornen a canviar. Avui, amb aquesta estrena. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, vengo indignado. ¿Os podéis creer que Flo me está poniendo la voz? ¡Guala, cómo mola! A ver, hazte algo. ¡Mola mucho, tío! Pues a mí no. Repítelo. ¡Mola! ¡Mola! No mola, estoy despedido. Y me voy a dejar esta caja al reciclaje. ¿Dónde está la bicodina? ¿Dónde está la bicodina? Mi tontería la ajustas, ¿eh? Estreno el lunes a las 3 y media de la tarde en 4. Bé, això era el Florentino Fernández, com heu pogut comprovar pels seus doblatges especials. Avui comença a 4:15, Tonteries les justes, l'enèsim intent de 4 per reflotar les seves tardes post-fama. És que ja ha passat lo que diga la rubia. Lo que diga la rubia, justo a tiempo. Justo a tiempo. Entre fantasmas, valientes. Bueno, i sigue. A veure quan dura Florentino. Esperem que duri una miqueta més, bàsicament perquè tinc un amic treballant en aquest programa. Ah, clar. Esperem que com a mínim el Bernat tingui una feina més o menys estable durant cert temps, d'acord? Sí, però com a mínim arribi al mes. Com a mínim que l'aguantin una mica. El Florentino Fernández, en aquest cas, estarà acompanyat pel Dani Martínez, la Romina Beluccio i la Paula Garber. I la que jo diria que és la presentadora més buscada del país, que és Anna Simón. Anna Simón, sí. Anna Simón. Recordem que la trajectòria de la Simón va de començar Teletaxi Televisió, els Col TV, aquello de llama i gana, Los mejores años de nuestra vida a la U, Estas no son las noticias a 4, Tú sí que vales a Telecinco, Divendres a TV3, ara fa un mes, diguéssim, La jaula, Antena 3, i ara torna a 4 amb aquest programa. És a dir, que ha passat per més televisions... Li falta la Sexta. Espera't, ja arribarà. I cuidado. A veure el que dura Tonteries les justes per fer el salt. A mi m'encanta, l'Anna Simón ho fa molt bé, és una presentadora ràpida, simpàtica, amb molts recursos, però sembla ser que a l'audiència li agrada per altres coses. Per altres atributs. Jo només dic que poseu Anna Simón al YouTube. Ui. Vale? Poseu Anna Simón i ja al YouTube, quan tu poses a la caixeta de recerca, tu poses una cadena de paraules, et fa uns suggeriments. Sí. Ja veureu els suggeriments que us fa sobre l'Anna Simón. Perquè això són les recerques més habituals que fa la gent. Efectivament. I després mireu els vídeos. I en concretament a quins atributs estan dedicats els vídeos de l'Anna Simón. I hasta aquí, voy a leer. Una recomanació també, que és una cosa molt curiosa de veure, és el que busca a Google la gent. Efectivament. Tu, com que et fa les recomanacions d'allò que és més habitual, tu posa, tengo 15 años... Ui. I llavors ja veuràs, tengo 20 años, tengo 30 años, i després el més cruel és, tengo 80 años. Vaya. Que diu, tengo 80 años... Y sé que me estoy muriendo. Ay, Déu meu senyor. Quina pena. Fora la pena. Bueno, fora la pena o no, perquè atenció, avui a l'estrena de Tonteries les justes tenen Pepe Navarro, que jo no sé si això és això és una ajuda o és un hàndicap. Jo només els hi desitjo que les seves audiències s'allunyin tot lo possible de lo que diga la Rúbia, que és el nostre referent, d'acord? I atenció, perquè aquesta setmana, el dijous, arriba a Telecinco un dels seus grans realities. Arriba Supervivientes. ¿Quieres sobrevivir con ellos? ¿Luchar contra ellos? ¿Enamorarte de ellos? Llama al 806-50-2020. Tú puedes sobrevivir con los famosos en un mundo absolutamente diferente. Supervivientes, la aventura t'espera. Bé, comença una edició ja una mica carregada de polèmica perquè canvien de localització i l'equip tècnic moltes persones que havien de formar part de l'equip ja van dir que a Nicaragua no anaven, mm-hmm, perquè és temporada de pluges i, sí, a més es veu que hi ha una quantitat de mosquits infrahumana. Sí. Vull dir que ja començàvem amb una mica de polèmica. Recordem que el reality està presentat per Jesús Vázquez, sí, i aquesta vegada des de Nicaragua està la Eva González, mm-hmm, que és ex Miss Espanya i que estava a Telecinco presentant primer l'Euromillón i després allò de... Ara se m'ha anat el nom. Aquell concurs d'homes contra dones. Mujeres y hombres... No. Que van... Primer es feia a Telecinco, després a les 7. Però és aquell programa que no va durar gaire. Sí. Per això no recordem. Per això no recordem. Per això no recordem el nom. Atenció, perquè aquesta vegada tindrem concursants famosos i concursants que no són famosos. I només com a avançament, els que sonen més forts són... Rafa Mora, el Ferrari de l'amor. Bea la legionària. Beatriz Trapote, darrera archienemiga de Belén Esteban, sí. No sé exactament d'on ha sortit, però és així. I, atenció, José Manuel Parada. Parada. Cuidao, que pot ser espectacular. Aquest serà el que substitueix a Juan el Golosina, no? En aquesta edició és una mica... Efectivament, exacte. El fitxatge frustrat es veu que és el marit de l'Esteban, que havia, sí, d'anar, però al final no. Ja veurem. Jo que aquests els hi sumes alguna miss i algun esportista, sí, i ja tens el planter. Recordem que també hi haurà concursants anònims en, sí, aquesta edició que s'enfrontaran als famosos. Però ara el que fem és estrenar una nova minissecció que és Donde dije digo, digo Diego. I ara em vull posar molt seriós perquè estic molt deprimit. Perquè el que no pot ser és que jo em passi tot el cap de setmana treballant en aquesta secció i després resulti que els dos dies les cadenes fan el que els hi dona la gana i tot el que jo he dit no serveix per res. És veritat. Vale? Ara penso que més que deprimit estic indignat. Sí. Estic una mica més indignat que deprimit. Però bueno, per començar, el tema dels nens cantants. Posem el tall de Quiero Cantar, que és aquell concurs d'Antena 3. Eso es. Ai. Ara. Su simpatía. Su voz nos seguirá conquistando. Mañana continúa el show con un invitado excepcional, Alejandro Sanz. Quiero cantar. Mañana a las 10, un nuevo programa en Antena 3. Bé, doncs això era Quiero cantar. Sí. Primer ens van dir que aniria els diumenges. Després ens van dir que aniria el dimarts, que treien Carabutxa i posarien Quiero cantar. I resulta que tot això és... Eso es mentira. Mentira. Mentira. Mentira. Perquè al final ni ho van treure per Carabutxan, ara resulta que ho fan dijous. Però bueno, ¿esto qué es? Quin descontrol és aquest? Sí, és que no... No. No te'n pots refiar. No, això és un guirigall. I aquest guirigall té a veure amb Telecinco. Que Telecinco va estrenar allò de Cántame una canción, que sí, ens pensaven que aniria els dimarts, i resulta que no, que allò era un aperitiu. O sigui, que ho van estrenar, van fer una gala així perquè sí, diguéssim. Perquè ara resulta que Más que baile ho passen a dimarts, amb la Pilar Rubio... I Cántame una canción no començarà fins que no acabi Más que baile. No, sí, aquí... És un cachondeo, això és un cachondeo. Per què? Per aquest dimecres que fiquen un especial sobre la Pantoja. Una altra vegada, per favor. Bueno, és que dona molt de sí. Dona molt de sí. Recordem ara que la Nòria ha incorporat la nova narradora, la substituta de Glòria Serra, que és Sandra Berneda. Sí. La presentadora de De Buena Ley. Bueno, i durant una estona van tenir... A l'altra Glòria Serra. A l'altra Glòria Serra. La Glòria... Per cert, molt bona imitació. Molt bona imitació. La Glòria Latre. Sí. Que entenc que el Latre s'ha incorporat d'una forma més o menys definitiva, potser, sí, a la Nòria. No ho sé. De totes maneres, tindrem a la Pantoja i la Glòria Serra, que està preparant 3D a les tardes d'Antena 3 i que encara no sap quan ho presentarà. Mm-hmm. I ara vull acabar amb Bodes Cruzades, perquè la setmana passada, fa dues setmanes, presentàvem Bodes Cruzades i resulta que ens van dir, sí, el veurem cada diumenge. I ara resulta que això és... Os declaro marido y mujer. Podéis besaros. Que això és mentida. Eso es mentira. Això és mentida. Per què? Perquè resulta que com va anar tan malament, s'ho han pulit aquest cap de setmana. Eh? S'ha empatat el programa, han fet un resum i ja los han casado. I ja, si t'he visto no m'acuerdo. Déu-n'hi-do com van les coses a la tele. Què doncs és això? La pròxima setmana ens portes més. Sí, jo no prometo que duri els programes que jo porto, però com a mínim que la gent ho intenti. Sí, que posin i si surt, si no, que vagin provant. Pues a otra cosa.